वहीं दृष्टि ने टेबल पर राइस की प्लेट रखते हुए कहा, रघु तुम भी खा लो। दिव्यांश ऐसा मौका जाने कैसे देता। आज पहली बार वो दृष्टि के हाथ का खाना खाने वाला था। आज से पहले तो दृष्टि ने कभी भी दिव्यांश के लिए कुछ नहीं बनाया था। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, जी मैम खाता हूँ। दिव्यांश ने जैसे तैसे देव को अपनी गोद में संभाला और फिर से चेयर पर बैठ गया और राइस खाने लगा। लेकिन दिव्यांश ठीक से राइस खा नहीं पा रहा था। एक तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होकर बैठा हुआ था, ऊपर से देव उसके ऊपर उल्टा पुल्टा होकर लेटा हुआ था। दिव्यांश ना बैठा था ना लेटा था, दिव्यांश की कंडीशन दिव्यांश ही जानता था। वहीं दिव्यांश को ऐसे देखकर दृष्टि मन ही मन हंस रही थी, लेकिन उसने दिव्यांश के सामने जाहिर नहीं होने दिया। पर दिव्यांश जानता था दृष्टि उसकी कंडीशन पर हंस रही है। आखिर देव ने दिव्यांश को अजीब से सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था। दिव्यांश थोड़ा भी हिलता तो देव जग जाता। दिव्यांश को उस कंडीशन में देखकर दृष्टि से अब रहा नहीं गया। दृष्टि हंसते हुए बोली, अच्छा रुको, तुम रहने दो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ, तुम बस देव को अच्छे से संभाल लो। दिव्यांश को और क्या चाहिए था। आज पहली बार उसकी शिकंजी ने उसके लिए खाना बनाया था और वो भी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। दृष्टि ने प्लेट उठाई और दिव्यांश के पास आकर बैठ गई। दृष्टि अपने हाथों से दिव्यांश को खाना खिलाने लगी। वहीं दिव्यांश दृष्टि के हाथों से खाना खाते हुए खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। वो मनी मन कह रहा था, दृष्टि बस तुम जल्दी से मान जाओ, फिर हम अपने मेंशन वापस चलेंगे। वहां बहुत प्यार से रहेंगे, एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं तो माफी मांग रहा हूँ, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। लेकिन चाचू कहते हैं कि पतियों को तो बिना गलती के भी माफी मांगनी पड़ती है, इसलिए इतनी दूर तुमसे माफी मांगने आ गया। आई होप तुम मेरी बात समझोगी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय पूरे गुस्से में था। आर्या का विराट से बात करना शिवाय को अंदर ही अंदर जलाने का काम कर रहा था। शिवाय अपने कमरे की बालकनी में इधर उधर टहल रहा था। उसे इस वक्त अपनी पूरी फैमिली पर गुस्सा आ रहा था। और आता भी क्यों ना, शिवाय सबके साथ मजाक करता था लेकिन सबका ध्यान रखता था। वहीं सब शिवाय की बैंड बजाने में लगे हुए थे। और तो और शिवाय के ससुर ने भी शिवाय को नहीं छोड़ा, उसने भी शिवाय को आर्या के सामने ड्राइवर बता दिया। तभी हर्षवर्धन और विराज शिवाय के पास आए। हर्षवर्धन और विराज तो शिवाय की कंडीशन पर हंस रहे थे, लेकिन दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी हर्षवर्धन ने शिवाय को आवाज लगाई, शिवाय आर्या चली गई। शिवाय ने पलट कर नहीं देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तो मैं क्या करूं। हर्षवर्धन ने कहा, अब इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, उसे थोड़ी ना पता है वो तुम्हारी पत्नी है। विराज तुझसे ज्यादा हैंडसम है, तुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो थोड़ा सा विराज की तरफ झुक रही है। और विराज आर्या हम उम्र भी तो है। शिवाय को गुस्सा आ गया और वो पलट कर हर्षवर्धन और विराज को देखने लगा। विराज तो झट से हर्षवर्धन के पीछे चला गया। शिवाय ने कहा, कौन सा हम उम्र, मैं आर्या से 6 साल बड़ा हूँ और ये 5 साल बड़ा, और आप कह रहे हैं ये हम उम्र है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवाय विराज के पास आया। विराज अब भी हर्षवर्धन के पीछे छुपा हुआ था। शिवाय ने कहा, क्या पढ़ाया तूने उसे। विराज ने कहा, उसे बैलेंस शीट मैच करना सिखाया। शिवाय ने दांत पीस कर कहा, तेरी खुद की बैलेंस शीट तो मैच नहीं होती, खुद तो तूने अभी बैलेंस करना सीखा है और तू मेरी छुई मुई को बैलेंस शीट मैच करना सिखाएगा। साले अगर तूने उसे गलत पढ़ा ना, फिर तुझे देखता हूँ मैं। अगर मेरी छुई मुई फेल हो गई तो तेरी खैर नहीं, इसीलिए ढंग से पढ़ा देना। विराज अब भी हर्षवर्धन के पीछे ही था। विराज ने धीरे से कहा, भाई एक बात करनी थी। शिवाय बोला, हाँ बोल, क्या बात करनी थी। विराज ने कहा, वो कल भी आएगी। शिवाय खूर कर विराज को देखकर बोला, कल क्यों आएगी, आज ही उसे पूरे तरीके से पढ़ा नहीं सकता था। इस पर विराज ने कहा, भैया मुझ पर गुस्सा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। अब तो शिवाय का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने विराज के बाल पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ जाएगा तू, कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर। विराज ने जैसे तैसे अपने बाल छुड़ाए और शिवाय के कमरे में इधर उधर भागने लगा। वहीं हर्षवर्धन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रुका। विराज रुक जाता तो पिटता, और शिवाय को तो विराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी छुई मुई विराज से इम्प्रेस कैसे हो सकती है। वहीं हर्षवर्धन दोनों को देखकर मनी मन दांत पीस कर बोला, ये दोनों लड़ने लगे, मैं तो दोनों से परेशान हो गया, कहां जाऊं मैं, खुद तो चले गए। फाइनली विराज भागता हुआ हर्षवर्धन के पीछे आ गया और उसने हर्षवर्धन को शिवाय के ऊपर धक्का दे दिया और उस कमरे से भाग गया। शिवाय ने हर्षवर्धन को संभाला और बोला, चाचू मैं बता रहा हूँ, इसे समझा लो। इसे बोलो कि आर्या से दूरी बना ले, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा। हर्षवर्धन ने कहा, क्या करेगा, उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो विराज के साथ थोड़ा टाइम बिताकर खुश रह सकती है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। शिवाय ने कहा, चाचू क्या बात कर रहे हो आप, कह रहे हो प्रॉब्लम क्या है? अरे देखा नहीं कितना हीरो बनकर घूमता है, मेरी छुईमुई इससे इम्प्रेस हो गई तो, इससे प्यार करने लगी तो। मैं बता रहा हूँ चाचू, मैं अपनी छुईमुई को किसी को नहीं दूंगा। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, तेरी छुईमुई तुझसे कोई नहीं छीन रहा, ओवर रिएक्ट मत कर, इन सब में विराज की कोई गलती नहीं है। लेकिन तू तो सारा गुस्सा उस विराज पर ही निकाल रहा है। बेचारा विराज पहले ही वीरा को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा, ऊपर से आर्या भी उसी को देखकर इम्प्रेस हो गई। शिवा ने मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा था कि आज रात मिस्टर मेहता की पार्टी है तो तुम विराज को लेकर चले जाना। शिवा ने कहा, विराज जाकर क्या करेगा, आप चलिए ना। हर्षवर्धन ने कहा, मैं बिजनेस वर्ल्ड में सबको जानता हूँ, लेकिन विराज ज्यादा लोगों को नहीं जानता, उसे अब सबको जानना चाहिए, आखिर वो भी तो अब धीरे धीरे बिजनेस को संभालेगा, वैसे भी मेरा मन जाने का नहीं है, इसीलिए तुम पैंथर और विराज को लेकर चले जाना। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, सोच लो चाचू, हीना बाजवा आएगी। ये सुनते ही हर्षवर्धन के कान खड़े हो गए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने शिवाय को मुस्कुराकर देखा और शिवाय ने भी मुस्कुराकर हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है चलता हूँ। इतना कहकर वो उसके कमरे से एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बाहर आ गया। अमेरिका में सांझ शौर्य के ऑफिस पहुंच गई थी। फ्लोर का मैनेजर सांझ को रिसीव करने के लिए आया था, जैसे सांझ कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि उस कंपनी की मालकिन हो। आखिर दिव्यांश ने सांझ के लिए सब कुछ सेट जो कर दिया था। वहीं मैनेजर ने सांझ को देखकर कहा, मैम हमें दिव्यांश सर ने सब कुछ बता दिया है, आपका जब मन करे आप आ सकती हैं और जब मन करे जा सकती हैं, आप पर किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस एम्प्लॉय के पास बैठना चाहती हैं बैठ सकती हैं। सांझ को बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि दिव्यांश ने उसके लिए इतना कम्फर्ट जोन अरेंज कर दिया कि वो आराम से शौर्य को अपने दिल की बात बता सकती है। सांझ ने कहा, ओके मिस्टर मैनेजर, अब आप जा सकते हैं। मैनेजर जाने लगा तो सांझ ने मैनेजर को रोकते हुए कहा, मिस्टर मैनेजर एक बात सुनिए। सांझ की आवाज सुनकर मैनेजर वापस सांझ के पास आया तो सांझ ने कहा, प्लीज आप मुझे स्पेशल अटेंशन मत दीजिए, वरना शौर्य को शक हो जाएगा। मैनेजर ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, इट्स ओके मैम, आप फिक्र मत कीजिए, शौर्य को कभी भी शक नहीं होगा। मैनेजर ने शौर्य की डेस्क को दिखाते हुए कहा, वो रही शौर्य की डेस्क, आपका जहां मन करे आप जाकर बैठ जाइए। सांझ ने हां में गर्दन हिला दी और मैनेजर चला गया। सांझ शौर्य की डेस्क के बराबर में रखी हुई डेस्क पर बैठ गई और शौर्य का इंतजार करने लगी। हालांकि सांझ के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी, उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि शौर्य आएगा तो न जाने कितने सवाल पूछेगा और वो उसे क्या जवाब देगी। यही सब सोचते सोचते एक घंटा बीत गया, लेकिन शौर्य नहीं आया। इस एक घंटे में न जाने कितनी बार सांझ ने गेट की तरफ देख लिया था और फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ। शौर्य ऑफिस में एंटर हुआ। शौर्य ने व्हाइट कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक ऑफिस बैग था। वो आया और सीधा अपने डेस्क पर बैठ गया और काम करने लगा। वहीं सांझ तो चोर नजरों से शौर्य को देख रही थी, लेकिन शौर्य ने तो सांझ को एक बार भी नहीं देखा। उसने तो नोटिस ही नहीं किया कि उसके बराबर में कोई लड़की बैठी है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन शौर्य ने सांझ को देखा तक नहीं। शौर्य ने काम करते करते लंच भी कर लिया, लेकिन सांझ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वही ये सब देखकर सांझ को शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतने अच्छे से तैयार होकर शौर्य के लिए ही तो आई थी और शौर्य ने सांझ को देखा ही नहीं। शौर्य की आदत ही कुछ ऐसी थी, वो बस अपने काम से काम रखता था, ज्यादा इधर उधर ध्यान रखना उसकी फितरत में नहीं था। सांझ पूरा दिन उसकी डेस्क के बराबर वाली चेयर पर बैठी रही, लेकिन शौर्य ने नजर घुमाकर सांझ को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वर्किंग आवर खत्म हो गए। शौर्य ने अपना बैग उठाया और सांझ की तरफ देखे बिना ही ऑफिस से चला गया। वही सांझ दो सुलगती हुई आंखों से शौर्य को जाते हुए देख रही थी। सांझ को शौर्य पर गुस्सा बहुत आ रहा था, इतना गुस्सा कि उसने एक शोपीस उठाया और शौर्य की तरफ दे मारा, लेकिन शौर्य तब तक जा चुका था। सांझ पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी, वो पैर पटकती रही और फिर कुछ देर बाद अपना बैग उठाकर वो भी ऑफिस से चली गई। सांझ किलसती हुई ऑफिस से बाहर आई तो उसने शौर्य को देखा जो अपनी बाइक पर बैठकर हेलमेट पहन रहा था। सांझ शौर्य को देखती रही, लेकिन शौर्य ने अब भी सांझ को नहीं देखा। शौर्य ने हेलमेट पहना, अपनी बाइक स्टार्ट की और सांझ के सामने से चला गया। वहीं सांझ शौर्य को ऐसे देखकर पूरी तरीके से किलस चुकी थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सांझ उस गाड़ी में बैठी और चली गई। सांझ जब अपने अपार्टमेंट में आई तो उसका चेहरा पूरे तरीके से मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा उभरा हुआ था। सांझ ने गुस्से में बैग सोफे पर फेंका और बैठ गई। और तभी दिव्यांश उसके सामने पानी का गिलास लेकर आया। दिव्यांश ने सांझ को पानी दिया और सांझ ने पानी पी लिया। दिव्यांश सांझ के पास बैठ गया और बोला, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों, शौर्य से लड़ाई हुई है क्या? सांझ ने दिव्यांश को देखकर गुस्से में कहा, चीजू आपका साला एक नंबर का साला है, इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए जितना वो है, उसने मुझे आंख उठाकर देखा ही नहीं। कहते हुए सांझ खड़ी हो गई और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। सांझ फिर दिव्यांश के सामने गई और बोली, देखो जीजू, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? दिव्यांश ने कहा, नहीं तुम तो अच्छी हो, सुंदर हो, कितनी तो प्यारी हो। सांझ गुस्से में बोली, क्या फायदा इतनी प्यारी होने का, क्या फायदा इतना सुंदर लगने का, जब शौर्य ने मुझे देखा ही नहीं। मैं पूरा दिन उसके डेस्क के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन मजाल है उसने गर्दन घुमाकर देखा, कैसा लड़का है, उसके आसपास इतनी सुंदर लड़कियां हैं और वो है कि किसी को नहीं देखता, इतना भी क्या शरीफ होना जीजू। क्या छुई मुई कभी शिवाय को समझेगी? क्या होगा जब दृष्टि को दिव्यांश की सच्चाई पता चलेगी?